Pieniania mleka Latte Crema za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lutego, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O dwóch nowych wariantach koronawirusa mówił w polskim radiu szef badań nad patogenem na UJ. Konieczna jest odbudowa siły naszych firm farmaceutycznych, powiedział premier w wywiadzie dla PAP. Co najmniej 4 osoby zginęły od policyjnych kul podczas protestów po przejęciu władzy przez wojsko w Birmie. W Europie szerzy się mocno zaraźliwy i być może bardziej śmiertelny wariant koronawirusa, po raz pierwszy wykryty w Wielkiej Brytanii, powiedział w polskim Radiu 24 wirusolog profesor Krzysztof Perć. Jak dodał, groźne są również warianty pochodzące z południowej Afryki i Brazylii. Z kolei w Stanach Zjednoczonych obawy budzą dwa nowe warianty z Kalifornii i Nowego Jorku. Mimo tych zmian ludzki organizm ma mechanizmy, które pozwalają na walkę z nowymi szczepami, zaznaczył kierownik badań nad koronawirusem w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można mieć nadzieję, zresztą trochę to już widać, że te reinfekcje, które się już w tym momencie pojawiają, czy właśnie infekcje z troszkę zmienionymi szczepami, one są, będą się wydarzać, natomiast można liczyć na to, że będą łagodniejsze niż te oryginalne. Taki wirus może nie zniknie, natomiast może przestać robić też tak duże wrażenie. Na świecie na COVID-19 zmarło dotąd ponad 2,5 miliona osób, a łączna liczba zakażeń przekroczyła 113 milionów. Krajowy plan odbudowy to plan odbudowy po kryzysie i jednocześnie przebudowy polskiej gospodarki, powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej premier Mateusz Morawiecki. Kryzys COVID-19 to gigantyczny wstrząs, ale i lekcja, z której musimy skorzystać, jeśli chcemy, by lukę rozwojową między Polską a Zachodem ostatecznie zlikwidować, zaznaczył szef rządu. Mówił też, że jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata jest odbudowa siły polskich firm farmaceutycznych. Zwłaszcza na początku epidemii widzieliśmy, w jakiej pułapce znalazła się niemal cała Europa ze względu na outsourcing produkcji leków czy wyrobów medycznych do państw azjatyckich. Tego błędu nie możemy powielać, dodał szef Rady Ministrów. Kolejni ochotnicy wstąpią dziś w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Na Placu Opolowym Brygady WOT w Szczecinie rozpoczyna się uroczysta przysięga. Złoży ją 35 żołnierzy. To bardzo ważny dla nich dzień, mówi rzecznik jednostki Marcin Górka. To jest najważniejszy moment w życiu żołnierza, bo wtedy de facto staje się naprawdę żołnierzem. Rota przysięgi to jest coś, co człowiek pamięta do końca życia. Wielu młodych ludzi wiąże przyszłość z mundurem. Traktują Wojsko Obrony Terytorialnej jako początek kariery wojskowej. 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej będzie mieć już ponad 560 żołnierzy ochotników. Co najmniej 4 osoby zginęły, a wiele zostało rannych, gdy policja otworzyła ogień do ludzi protestujących przeciwko zamachowi stanu w Mianmie, czyli dawnej Birmie w Indochinach. Policjanci zaczęli strzelać do manifestantów w różnych miejscach byłej stolicy Rangunu, gdy nie udało im się rozproszyć tłumu przy pomocy gazu łzawiącego i granatów hukowych. Mieszkańcy Mianmy protestują przeciwko dokonanemu przez wojskowych zamachowi stanu. Domagają się też uwolnienia aresztowanych, w tym laureatki pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Od 1 lutego, gdy wojsko przejęło władzę w Mianmie, aresztowano, oskarżono albo skazano co najmniej 1300 osób. Jutro Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Upamiętnia on uczestników powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawili opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu. Dziennikarze Polskiego Radia przygotowali z tej okazji okolicznościowe audycje oraz relacje z odbywających się w całym kraju uroczystości. W programie trzecim na jutrzejszą rozmowę z historykiem Tomaszem Gajownikiem w ramach cyklu Niezła Historia zaprasza Piotr Łodej. W najbliższym odcinku cyklu Niezła Historia w Trójce powiemy o tym, o czym należy pamiętać właśnie w tym dniu, Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Między innymi o tym, kim byli żołnierze wyklęci i dlaczego ten temat wciąż wywołuje tyle emocji. Po 11.30 w trójkowym cyklu Niezła Historia w rozmowie z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem. 1 marca 1951 roku komunistyczna bezpieka w więzieniu na warszawskim Mokotowie dokonała zbrodni na żołnierzach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, a w Bieszczadach śnieg. Wietrznie. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podhalu do plus 5 na Mazowszu i 8 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.

Spice Girls Last Time Lover z płyty Spice. Dokładnie pamiętam tę płytę, bo w środku, oprócz płyty oczywiście, był też adres korespondencyjny do dziewczyn. No więc ja jako pięciolatka oczywiście bardzo chciałam napisać list do nich, więc usiadłam z tatą, no i napisaliśmy ten list wspólnie, wysłaliśmy go, no i był moment, że czekałam na odpowiedź, potem mi się znudziło. A później byłam bardzo zdziwiona, jak po kilku latach, bodajże po czterech nawet, w skrzynce znalazłam odpowiedź od Spice Girls. Ten zespół zdążył się już rozpaść, więc na zdjęciu nie było pięć dziewczyn, były już cztery. No i list, z tego co pamiętam, zaczynał się od tego, że oczywiście dziewczyny bardzo mi dziękowały za to, że napisałam do nich. Bardzo się cieszyły, że mają fankę w Polsce. No ale później to już były teksty o tym, ile trzeba zapłacić, żeby dołączyć do fanklubu i żeby dostawać plakaty od nich. No więc mój tata się nie zgodził. I na tym skończmy, bo stare rany się rozdrapują i trochę mi smutno. Zostawiamy więc Spice Girls. Pora na kolejne, nieco mniej znane girls band. Sugar Babes. To jest trio z Londynu, które w show biznesie pojawiło się pod koniec lat 90., dokładnie w 98 roku. Kontrakt płytowy podpisały dziewczyny mając 14 lat zaledwie. Ten zespół istniał do 2013 roku, ale w międzyczasie skład wielokrotnie się zmieniał. Na państwo myślę, że najbardziej zespół mogą kojarzyć się z utworem, który słychać w bardzo popularnej komedii romantycznej, którą właściwie co roku możemy obejrzeć w telewizji. I to nie jest wcale Kevin. Love Actually to właśnie miłość, a w tym filmie utwór To Lost In You. You look into my eyes, I go out of my mind. I can't see anything, cause this love's got me blind. I can't help myself, I can't break the spell. I can't even try. I'm in over my head, you got under my skin. I got no strength at all in the state that I'm in. And my knees are weak and my mouth can't speak. Fell too far this time. Baby, I'm too lost in you. Come in you. Lost in everything about you. So deep I can't sleep. I can't think. I just think about the things that you do. Too lost in you, too lost in you. Well, you whisper to me and I shiver inside. You undo me and move me in ways undefined. And you're all I see and you're all I need. Help me, baby, help me, baby. I lose my mind. Sugar Babes, To Lost in You w Trójce. Podobno dziewczyny 2 lata temu znów zaczęły ze sobą śpiewać, ale już kariery tak dużej jak pod koniec lat 90. nie zrobiły. Teraz czas na kolejny girls band i obiecuję, później zrobimy sobie przerwę na boys bandy, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze grupa Girls Aloud, która karierę zrobiła na początku lat 2000. Grupa powstała w muzycznym programie rozrywkowym, który był nadawany na jednych z brytyjskich kanałów telewizyjnych. A najbardziej znaną członkinią jest, wydaje mi się, że Cheryl Cole, która robi karierę jeszcze teraz, po rozpadzie grupy. Do 2012 roku grupa się trzymała razem i razem koncertowała, później niestety się rozpadła. Na utwór 100 Different Ways. Nie jest co prawda żadnym hitem tej grupy, no ale też brzmi bardzo przyjemnie i bardzo girls bandowa. As I tried to say goodbye, you wouldn't let me, kept holding me back. Now I see your face in the crowd, but it's never really you that I'm looking at. I've tried my luck, calling night and day, and now I'm stuck, 'cause everything you throw away. I'd hold my breath and walk too far for you. I've tried my best, but all my letters will not do. I wanna tell you, my love is so true. You got me holding on, yeah. What was I thinking? I've started thinking. I've told you time and time again, I was wrong. 100 different ways I could say remember how we stayed up dreaming, all the things that we believed in. I know too much has happened, baby, oh. And every day I wonder why I let it go. I wanna tell you, my love is so true. You got me holding on, yeah. What was I thinking? I've started thinking. Told you time and time again, I was wrong. 100 different ways I could say I'm sorry, oh. And every other day I try something new, oh. I'd write it out above if I thought you'd change me, oh. It's not enough for you. 100 different ways I could say Girls Aloud w Trójce. My zgodnie z obietnicą teraz robimy sobie krótką chwilę od pań. Przyszedł czas na boys bandy. No i tak sobie myślę, że gdyby ktoś kazał mi wymienić 3 najpopularniejsze boys bandy, no to pewnie byłoby to Backstreet Boys, może NSYNC, ale to ze względu na Justina Timberlake'a, no i może Tated. Ale skoro o tym Backstreet Boys na początku powiedziałam, No to może zagrajmy w pierwszej kolejności ich utwór. To jest grupa, która powstała w 93 roku i teoretycznie jeszcze występuje do teraz, chociaż nie wiem, jak dla mnie to słuch po nich zaginął. W 2013 roku grupa już w czteroosobowym składzie, bo jeden z chłopaków postanowił zacząć karierę solową, nagrał utwór Madeleine, który brzmi nieco inaczej niż takie typowe hity boys bandów. No więc teraz Backstreet Boys, Madeleine. Madeleine, what's up with those tears in your eyes? What happened when you shut down and all the amber lights turned into red? In the silence of your cave, you feel safe, you decorated with velvet drapes. Outside you see the dark woods, but you don't know the spheres of gold ahead. Hold on, don't let go. Hold on, you'll know that help is on its way. Rise up, rise up, rise up, Madeleine. The sun will come out again. Rise up, rise up, rise up, Madeleine. The summer will come and kiss you with honesty. Love you unconditionally. Trust you and let you breathe. Give you back your dignity. So rise up, rise up, rise and live again. As only you can, Madeleine. Sit and watch from the bridge and I wonder where the ships would go, who was on and what they would find out. You wrote it in a notebook and said someday that this would be a story to tell. And you put it in a movie, maybe be the movie star. Something stole your tears and wiped your smile away. Hey, hey. Hold on, don't let go. Hold on, and you'll know help is on its way. Rise up, rise up, rise up, Madeleine. The sun will come up again. Rise up, rise up. Prawda, że ten utwór jest całkiem niezłym umilaczem czasu? Tak myślę, że gdzieś, jak sobie gra gdzieś z boku, to przede wszystkim nie przeszkadza. A nie przeszkadza również Justin Timberlake, który śpiewał w boysbandzie NSYNC, który już w tle gdzieś tam Państwo mogą słyszeć. Grupę, co ciekawe, stworzył ten sam producent muzyczny, który wymyślił Backstreet Boys. No i chłopaki odniosły podobny sukces. NSYNC występował od 1995 roku do 2002, a jednym z popularniejszych utworów jest Girlfriend. Doesn't even know you're there. Oh, no. 'Cause he don't love your eyes and he don't love your smile. Girl, you know that it's there. The middle of the night, is he gonna be by your side? Oh, no. Or will it run it high? You don't know 'cause things ain't clear. Could be a shield, yeah. NSYNC i Justin Timberlake, którego zawsze miło posłuchać i nie ukrywajmy też, zawsze miło popatrzeć. Zostawiamy chłopaków, wracamy do girls bandów, a konkretniej do girls bandu, w którym zaczynała karierę królowa R&B, Beyoncé. I nie ukrywajmy, że właściwie to ona była najbardziej znaną członkinią grupy Destiny's Child. Dziewczyny zaczęły występować w 1990 roku. Trwały ze sobą do 2005, no i w tym czasie udało im się nagrać sporo przebojów. Przebojów, które miały w sobie tekst feministyczny. Dziewczyny utożsamiały się z silnymi i niezależnymi kobietami. No i właśnie między innymi jest o tym utwór Independent Woman. Podobno Beyoncé napisała tę piosenkę po kłótni ze swoim chłopakiem, który jej zdaniem za bardzo ingerował w jej życie. Independent Woman znalazła się też na ścieżce dźwiękowej do filmu Aniołki Charlie'ego. Lucy Liu, with my girl True. Cameron D and Destiny. Charlie's Angels. Come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I bought. The clothes I'm wearing, I bought. The rock I'm rocking, I bought. Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I bought. The house I live in, I bought. The car I'm driving. Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is a front. If you're gonna brag, make sure it's your money you front. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet, I love the clothes I'm wearing, I love the watch I'm rocking, I love it. Cause I depend on me. If I want it, the watch I'm wearing, I love it. The house I live in, trzy niezależne Amerykanki z Destiny's Child. A skoro my przy takich feministycznych girls bandach jesteśmy, to jeszcze trochę zostaniemy. TLC to trzy dziewczyny, które karierę zaczęły w 92 roku i podobnie jak Destiny's Child śpiewały głównie feministyczne teksty. Jednym z ich hitów jest utwór No Scrubs, a w nim dziewczyny śpiewają o tym, że mają dosyć, w cudzysłowie powiem, takich roboli, co stoją na rusztowaniach i czasem gwiżdżą na dziewczyny. No i ogólnie taki typ macho nie za bardzo dziewczynom przypadł do gustu. No Scrubs, TLC, teraz w trójce. What he wants and just sits on his talking. Oh yes, son, I'm talking to you. You live at home with your mama. Oh yes, son, I'm talking to you. You have a shorty that you don't show love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't want no Dostaję wiadomości od Państwa, że TLC się podoba, więc ja się bardzo cieszę. No a skoro się podoba, to może jeszcze jeden feministyczny girls band. Dziewczyny w utworach mocno podkreślały niezależność kobiet. Mówię o zespole En Vogue, który powstał w 1989 roku. To jeden z pierwszych girls bandów, takich bardzo popularnych. Jeśli chodzi o utwory, no to dziewczyny nie były za bardzo znane w Polsce. Właściwie nagrały jedną piosenkę, która zyskała dużą popularność. No i właściwie na tym, jeśli chodzi o Polskę, się skończyło. Don't Let Go. Na pewno Państwo kojarzą. En Vogue, Don't Let Go. To jest ta grupa, która, przypomnę, powstała w 1989 roku, a tworzyło ją 5 dziewczyn. Trochę nam panie opanowały tę godzinę, więc zróbmy jeszcze okienko dla panów. W 1990 powstał zespół Take That. Przede wszystkim znany z tego, że występował w nim Robbie Williams przez pierwszych 5 lat. Później pojawiły się problemy z narkotykami, ale też Robbie nie do końca mógł dogadać się z resztą zespołu, bo oni chcieli grać spokojne ballady, on z kolei chciał więcej hip-hopu. No więc skończyło się na tym, że Robbie odszedł z grupy, założył swój solowy projekt, a przy okazji też zapłacił kilkaset tysięcy dolarów kary za to, że zerwał kontrakt. W 2017 roku Take That, już prawie że zupełnie innym składzie, nagrało płytę, na której znalazł się utwór Hope. I jak dla mnie to zupełnie nie brzmi jak boys band. Jak dla państwa brzmi, zaraz się okaże. The tightrope was here. There's angels in the silence. The taste of your own tears is cold. Everybody needs a little hope. Your brightest flame, love's the only Bible you claim. Hide from every judgment, trust what can't be seen, and dream. Męski głos wrócił na antenę Trójki. Take That, Hope. Męski głos wrócił tylko na chwilę, bo za chwilę znów pojawi się u nas Girls Band, który powstał w 95 roku, ale umówmy się, w 95 w Polsce nikt o tych dziewczynach nie słyszał. Może dlatego, że grupa była na początku tylko i wyłącznie grupą taneczną. Dopiero w 2003 roku dziewczyny nagrały pierwsze utwory. Sześć kobiet występowało w The Pussycat Dolls, ale nie ukrywajmy, że Nicole Scherzinger była najbardziej znaną, najbardziej popularną wokalistką tej grupy. To jej poświęcano najwięcej czasu i w teledyskach, i w utworach. No i to też doprowadziło do rozpadu grupy w 2009 roku, dlatego że dziewczyny nie mogły się ze sobą dogadać. Reszta twierdziła, że jest bardziej zapomniana. Właściwie tylko i wyłącznie na piedestale stoi Nicole. Czy wyobrażają sobie państwo Girls Band, który śpiewa absolutny przebój, utwór w oryginale śpiewany w języku hiszpańskim, natomiast bardziej znany jest w angielskiej wersji. Śpiewał go Dean Martin, Michael Bublé, no i Pussycat Dolls. A flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Pussycat Dolls. Nasza audycja niestety powoli się kończy. Mam nadzieję, że państwu ta podróż w czasie się podobała. A na koniec jeszcze utwór, który bardzo przyjemnie buja i nie pozwala wstać z łóżka. Jeżeli państwo macie taką okazję, to zachęcam jeszcze przez kilka minut do pozostania w tym łóżku i wysłuchania TLC, Something Wicked This Way Comes. Ale jeszcze najpierw chciałabym bardzo podziękować Elżbiecie Malinowskiej za realizację dzisiejszego programu, Justynie Grabasz, mojej najwspanialszej pani wydawcy, no i oczywiście państwu. Za chwilę w studiu pojawi się Anna Popek, a my usłyszymy się już za tydzień. A teraz TLC. Remember back in the time when the only sign we had was pickets, but now in 94 it be this way, something come wicked. G-angs killing others for colors, things that we wear for fashion, other brothers take it for a reason to be blasting. what the cuff is going on. Not soft like buttercups, but had enough of singing that same song. See, I stayed across the street from the project. Took out your mama trash and groceries to her trunk to keep my pockets bad like cellulite. Only been in jail 1 week for some sure bit. And I pray to God I won't repeat. I should've pulled it when I had the chance to. No, I shouldn't did that. Cause if I did that, y'all would not hear that. That shit, they keep you on your tippy. Toes like that sellout. Not calling on names, but really, who's bad? I go through off the coast like a whole box of condoms. You can't forget where you come from. Take a good look in the mirror and tell me, do you like what you see? Masters of deception, corruption, you're always quick to point the finger at me. Won't somebody tell me? I just don't understand the rage of the world today. Sometimes I feel like there's nothing to live for, so I'm longing for the things of yesterday. Gave you the right to misjudge me and write me off on the wall. Acting as if you understand me, in reality you just don't know me at all. Sometimes I can't help but wonder if this was how it's meant to. If you search deep enough in your soul, you'll always find a slight reminder of me. Won't somebody tell me? The most seats. I keep this focus in my knees and the stress on my back. With them gaps, they be blasting into my knapsack. Ain't no accidental death trap. My mishap is the fact that I'm destined to snap. It's when I feel the stuff, my body's able to go. My mind is ready to flip. Didn't you know? First you catch and then I throw. It's my own sense of time. If I'm late, it's cause I'm ending my day just when the sun. Autopromocja. Prawie 30 lat wspólnego grania, 7 studyjnych albumów i niezliczone koncerty. Ale ci śląscy bluesrockowi Indianie jeszcze nigdy nie brzmieli tak dobrze jak teraz, o czym przekonamy się dziś podczas ich koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mam w pamięci kilka chwil. Cree na żywo na antenie Trójki od 19.05, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit.